Return of the Dread. Nie mogłoby być bardziej właściwego utworu na rozpoczęcie pierwszej strefy Dread na antenie Trójki. Muszę wam powiedzieć, że to dla mnie wspaniała chwila i wielki zaszczyt. Jest 5 marca 2025 rok i pewnego rodzaju realizacja mojego radiowego marzenia, o którym marzyłem od wielu lat. Mirosław Maken-Dzięciołowski za sterami, realizacja Halina Leszczyńska, wydawca Gosia Jakubowska i wkrótce na naszej antenie goście. Ale zanim goście, zanim więcej muzyki, to kilka słów wprowadzenia na mój temat, dla tych, którzy stykają się ze strefą Dread po raz pierwszy. No i na temat muzyki, która gościć będzie na trójkowej antenie przez najbliższe 2 godziny, w każdą środę, od 2 do 4. Otóż strefa Dread, jak sama nazwa dużo mówi, lansuje muzykę wywodzącą się z Jamajki, oryginalną jamajską formę muzyczną, która narodziła się na tej magicznej karaibskiej wyspie ponad 50 lat temu i rozeszła się wspaniale po całym świecie, ponieważ niosła wspaniały, prawdziwy przekaz i niezły, taneczny, relaksacyjny groove. W efekcie tego wszystkiego UNESCO zaliczyło jamajskie reggae do niematerialnych dóbr kulturalnych świata, a ta muzyka zaowocowała wieloma różnymi podstylami: ska, rocksteady, dub, dancehall, ragamuffin. Będę starał się tą muzykę wam prezentować, o niej opowiadać, prezentować nowe single, nowe płyty i spotykać się z artystami. Już za kilka minut na naszej antenie pierwsi goście w strefie Dread, grupa Wawa Muffin ze swoją najnowszą płytą, a tymczasem nowinka. Tych nowinek mam mnóstwo. Nie grałem audycji od dłuższego czasu. I to, moi drodzy, będzie piosenka międzynarodowa. Dagi Isa Little Lion Sound, czyli Francja, Jamajka i Szwajcaria. Idź naprzód z duchem czasu. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Zawsze podążaj do przodu, bo świat nie czeka na nikogo. Studiuj przeszłość i patrz w przyszłość. 21 stycznia na Facebooku napisałem dla wszystkich spragnionych nowych dźwięków numer, który na pewno trafiłby na playlistę audycji, gdyby była. Już jest! Gramy! Stay on the move. Hey, yeah, Isa. Oh, I said move forward with the times. Be brave and take risks. Move forward every time. The world now wait for no one. Just move forward with the times. Yeah, study the past and look to the future. Move forward every time. You better not wait for no one. Yeah. Stop stressing, stop worrying. Give rest to the problems that weighing you down. Give rest to the problems that's weighing you down. Yeah. Oh, yeah. Mm. No more the use in the poor like them doing some things that me don't like. Robbing and killing the people, telling the youth them that don't right. No make your past mistakes define your whole life. Oh no. Oh, I said move forward with the times. Be brave and take risks. Move forward every time. The world now wait for no one. Times. Yeah, study the past and look to the future. Move forward every time. You better not wait for no one. We used to love the changes at the younger age. Cause to be on trend is the youth heritage. New generation, them eager to engage. To reset the rules, send out a message. We felt like no dreams could be big enough. And from no project we did a step enough. To the new ideas could have pushed we off. Watch we ride them smooth like a caliper. Oh, I said move forward with the times. Be brave and take risks. Move forward every time. The world now wait for no one. Just move forward with the times. Yeah, study the past and look to the future. Move forward every time. You better not wait for no one. Oh, my father taught me. You could read 100 book of wisdom. Mm-hmm. You could write 100 book of wisdom. Oh Lord, it still no mean a thing in a life if you know apply that. The decisions I make, oh, when I check right back, I said move forward with the times. Be brave and take risks. Move forward every time. The world now wait for no one. Don't move forward with the times. Yeah, study the past and look to the future. Move forward every time. You better not wait for no one. Technologies evolve so fast. All I know belongs now to the past. They will see we're moving in time lapse. We're not the one who like to finish the last. Finish last, yeah. No, I wanna finish last, no. DJ Maken, Strefa Dread nadaje nocną porą na antenie Trójki. Nocna pora, wydaje mi się, sprzyja mistyce, duchowym przeżyciom, koncentracji, skupieniu na dźwiękach. Radiowcy zwykli mówić, że radio jest teatrem wyobraźni. Ja sobie to bardziej wyobrażam jako sound system wyobraźni. Kiedy zamykam oczy, przenoszę się w góry błękitne na Jamajce, które pulsują wilgocią, życiem, zielenią, czy też po prostu sound system, duże głośniki nadający przy gwiazdach pod gołym niebem. Do godziny czwartej pierwsza edycja Strefy Dread na antenie Trójki. Słuchaliśmy międzynarodowego składu i nie inaczej będzie teraz. Otóż Naija to wokalista, który pochodzi z Nigerii, mieszka na stałe we Francji. Współpracuje zarówno ze sceną sound systemową, jak i z żywym zespołem The Quenu Band, z którym wydał już 3 płyty. I na ostatniej płycie znalazłem coś, co w jakiś sposób nawiązuje również do mojego pierwszego z wami spotkania tutaj w Trójce. Otóż poszukiwałem domu i ten dom jakby tutaj już chyba znalazłem. To będzie o domu. Piękna, radosna pieśń pomiędzy Afryką a Francją. Naija i The Quenu Band. był Home Sweet z albumu Democracy. Nigel z Nigerii i The Quenu Band byli naszymi gośćmi. Kawałek z płyty, której warto posłuchać w jakichś dłuższych fragmentach. Przypominam, że to Strefa Dread nadaje w Trójce. No i mam w studiu pierwszych w audycji gości. Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Cześć Paweł, witaj. Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Oraz Krzysiek Flont, czyli Regenerator. Witaj Krzysiek. Dobry wieczór, dobranoc albo dzień dobry, nie wiem jak powiedzieć, bo jest późna, nie ludzka pora. Ja się zastanawiałem, czy mam audycję we wtorek, czy w środę, powiem wam. I zdefiniowałem to, uwaga, audycja jest w środę, no bo środa regularnie rozpoczęła się o północy. Jak wam się podoba w moim nowym studiu? Bardzo jest piękne. Tu jeszcze nie rozmawialiśmy, prawda? Tak, jest bardzo piękne, duże studio, czujemy się zaopiekowani, wszystko dobrze słychać. Pani Halina mówiła mi, że tu przemawiał nawet Bierut. To bardzo znaczące jest miejsce historyczne i historyczne również dla mnie i historyczne z tego powodu, że spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o nowym albumie waszego zespołu Wawa Muffin. Nie wiem, czy wszyscy, którzy słuchają o tej porze Trójki, orientują się w tych klimatach. Jeżeli nie wiedzą, to ja tak króciutko, encyklopedycznie sprzedam informację, że Wawa Muffin to jest warszawska grupa reggae, powstała w 2003 roku i stała się głównym dla mnie, przynajmniej, okrętem flagowym polskiej sceny od ponad już 20 lat. Panowie, no tak zacząłem, że muszę was zapytać o jakieś refleksje weteranów na dobry początek. To jest jednak kupę czasu. Wasz pierwszy album ukazał się w 2005 roku. Wy powstaliście w 2003. Już możecie mieć jakieś refleksje na temat funkcjonowania na tej naszej polskiej scenie i w ogóle sensu robienia tego, co zdecydowaliście robić w swoim życiu. Ja myślę sobie, że to jest i taki rodzaj muzyki, i taki rodzaj ekspresji, że tutaj się nie szuka sensów takich, powiedziałbym, komercyjnych i my nigdy, prawdę mówiąc, nie szukaliśmy tego typu sensów, tylko chcieliśmy robić muzykę, która nam się podoba, która nas niesie, która nam daje jakieś emocje, a jak się okazało, ona też daje, czy niesie jakieś emocje dla odbiorców, co nas bardzo cieszy, bo już tu właśnie 20 parę lat gramy, nagrywamy płyty, ale przede wszystkim no, gramy koncerty i zagraliśmy ich już tam pewnie z 1000, jakby tak dobrze policzyć, więc chyba się nie rozglądamy na boki, nie patrzymy za bardzo na to, co jest modne, co się sprzedaje, tylko jakby to nieskromnie zabrzmiało, robimy swoje. No, a tak matematycznie można by to zobrazować. Ślizgamy się po takiej sinusoidzie, która jest raz wznosząca, raz opadająca i to reggae tak mniej więcej w tym kraju od 80-tych lat wygląda, ale my jeżdżąc po tej sinusoidzie nie oglądamy się na boki ani za siebie, patrzymy tylko w przód i robimy swoje, zawsze. Takie słowa pojawiają się na płycie, to chyba twoje, Paweł, w kawałku Turlaj. Reggae mnie ratuje, reggae tu na sercach gra. I to jest chyba, że tak powiem, esencja tego, co przed chwilą powiedziałeś, że cel jest nieco inny niż dla wielu innych muzyków, którzy chwytając za gitary myślą o zrobieniu z tego po prostu swojego, nie wiem co, dobrego życia, dobrego utrzymania. No wiesz, pewnie tak, chociaż myślę, że większość zespołów, niezależnie od gatunku, te swoje początki to wywodzi z miłości do muzyki. To potem się pojawiają różne pokusy. Oczywiście nie ma jakichś zespołów, które powstają z castingu, bo to też dzisiaj troszkę są inne czasy i tak bywa. Nie, my się spotykaliśmy, no trzeba powiedzieć, dosyć dawno na warszawskich siekierkach i chcieliśmy robić piosenki, które dawałyby nam samym radość, to znaczy uprawianie tej muzyki dawałoby nam radość, a potem się okazało, że właśnie są też jacyś ludzie, którzy chcieliby tego słuchać. No i to właściwie jest chyba kwintesencja takiej działalności muzycznej, która nie jest nastawiona na zysk. Żeby nie być źle zrozumianym, my z dużą przyjemnością przyjmujemy pieniądze za koncerty i to nie jest tak, tak, że jesteśmy jakimiś świętymi nowymi, wiesz, i tak dalej. Natomiast jest to priorytetem. Tak, gdybyśmy chcieli zarabiać wielkie pieniądze, to jednak zostalibyśmy bankierami, a nie muzykami reggae. No a tam gdzieś po drodze odmówiliśmy paru rzeczy takich finansowych, które nam po prostu nie pasowały do profilu, że tak powiem, i naszych głów. No tak, to wiadomo, że na przykład nie wystąpimy w reklamie, tak? To nie jest nasz typ. Tak. Tak, no możemy wystąpić w reklamie, która, nie wiem, tam, żeby adoptować psy, to tak. Słuchajcie, fajnie się rozmawia, ale ludzie czekają również na muzykę, więc wypuśćmy im pierwszy numer z waszej płyty, kawałek, który rozpoczyna tą kolorową, piękną, muzyczną jazdę. Kawałek, który już ludzie znają. Dub Brat nazywa się ta kompozycja. Żaden z mych kumpli zajawki nie plami. Lubię ten cytat sobie nucić z kolegami. Śmieszą mnie wszystkie zajawki ciuchami. Słagi to szpany wypełnione z banami. Lubię, gdy na fortepianie gra Thelonious Monk albo szyję sekcją Sly & Robi. Lubię, gdy tajnicy nicy są daleko stąd, a tego się ciuchami kolego nie nadrobi. Lubię, jak mnie czasem dźwięk zaskoczy. Lubię spojrzeć publice w oczy, a czasem się zamknąć i porwać się dasz. Na dźwięka jest na ciepły wietrze stać. Raga mafii nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie dat, brat, daję tobie to. Ty graj baba bando, tu bajla, te kanto. Daję tobie dat, brat, daję tobie dat. Raga mafii nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie dat, brat, daję tobie to. Baba mafii to gatu bajla z parami, te kanto. Lubię, spotyka mnie na spontanie w klubie. Koncerty żywe lubię, nie te na YouTubie. W Addis Abeba kawę słodką jak miód pić. Jednego bucha lubię, bo to mistyka. Zbyt wiele buchów, to nie styka mi to. Na pustynię w pojedynkę nie pojadę na pewno, bo lubię, gdy ludzi dookoła mam pełno. Czasem to, co lubię, wiedzie mnie, kto zgubię. Jeśli wiesz, o czym tu mówię, zatem widzę w klubie. Czasem jest zbyt gęsto, czasem jest zbyt często. I ciągle do przodu i wieczne zwycięstwo. Wtedy muszę zwolnić, dać sobie na luz. Robić sobie do pani nowy most. Żeby potem wrócić do tego, co jest. Dawać co najlepsze, bo to życia sens. Daję tobie dat, brat, daję tobie dat. Raga mafii nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie dat, brat, daję tobie to. Ty graj baba bando, tu bajlam, ty kanto. Daję tobie dat, brat, daję tobie dat. Raga mafii nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie dat, brat, daję tobie to. Baba mafii to katu, bajlam z parami, ty kanto. Daję tobie dat, brat, daję tobie dat. Daję tobie dam, brat, daję tobie dam. Daję tobie dam, brat, daję tobie dam. Daję tobie dam, brat. Dub Brat, zespół Wawa Muffin, Strefa Dread. Prezentujemy album przedpremierowo. Płyta ukazuje się 7 marca. Mamy dla was dzisiaj kilka utworów, których jeszcze nie słyszeliście. I mamy gości. Pablo Pawo i Regenerator przyszli do nas w środku nocy do Trójki, żeby o tej płycie trochę opowiedzieć. I oprócz tego, moi drodzy, mamy jeszcze... Właściwie to nie mamy, ale już za chwilę mieć będziemy. 3 egzemplarze tego albumu na CD dla tych, którzy napiszą na mojego nowego maila. Strefa Dread pisane razem małpa polskie radio pisane razem.pl. Najlepiej od razu podać adres, imię i nazwisko i szczęśliwcy dostaną tą płytę zapewne w przyszłym tygodniu, bo jest już w produkcji chyba, prawda? No w końcu tak, premiera. Być może już jutro będziemy mieli ją fizycznie w rękach, taki jest plan. Ja już widziałem okładkę, no wszyscy widzieli okładkę właściwie, oglądałem ją sobie w pełni i chciałem was zapytać o ten motyw z przodu, bo tak no jakby nie widzę za bardzo przełożenia, albo zastanawiam się, czy stoi za tym jakiś ukryty przekaz. Żółte słońce kojarzy mi się z Japonią, tylko inne barwy, w środku jakby trzecie oko, oko opatrzności, a wszystko skąpane w takich popkulturowych jednak kształtach i kolorach. W centrum znajduje się oko, a to oko tymi promieniami patrzy dookoła i patrzy na wszystkie strony i każde to spojrzenie jest jednym z utworów, powiedzmy. Tak to można sobie przedstawić. Oczywiście to była taka wizja Gosi, która nam tą płytę zrobiła, znaczy w sensie okładkę. My to zaakceptowaliśmy i tym schematem od jakiegoś czasu już idziemy i podoba nam się ten projekt bardzo. Jest przede wszystkim kolorowy, radosny i rzeczywiście ma kilka takich smaczków, które to smaczki sobie na pewno ludzie tam odkryją, jak tą płytę będą mieli w ręku. Myślę, że jeszcze też nie widziałeś, jak ta okładka będzie wyglądała finalnie, bo ona będzie kryła różnych parę takich meczków i będzie fajnie rozkładana i taka fajna. Bawi ci się z jakimiś farbami, jakimiś odbłyskami, takimi patentami? Nie, tam chodzi o to, że ona będzie bardzo fajnie rozkładana, o tak to powiem. W skrócie. Nie, ja sobie myślę też, że ona w jakimś sensie nawiązuje w ogóle do muzyki z lat 60., 70. To jest ten typ graficzny też, że wtedy powstawały takie rzeczy. Space disco czasami, nie? Troszeczkę tak, a my właściwie, biorąc pod uwagę historię muzyki reggae, to my na tej płycie troszeczkę tak jak na nas więcej spoglądamy w stronę klasyki, muzyki jamajskiej czy jamajkoidalnej, bo to niekoniecznie musi być z Jamajki, może być z Anglii, więc to dla nas ma sens, a co odbiorcy powiedzą, to jak już dostaną do ręki, to się dowiemy po prostu. W kawałku, którego słuchaliśmy przed chwileczką, wymieniacie rzeczy, które lubicie. I to jest takie dosyć nowatorskie podejście, bo przeważnie się narzeka na rzeczy, których się nie lubi, przynajmniej w naszym obszarze muzyczno-kulturowym. Czy łatwiej jest budować listę tego, co się lubi, czy tego, co się nie lubi? I no, mówi się, że frustracja, a nie satysfakcja jest bardziej kulturotwórcza. Ja to sobie myślę, że to są dwie strony medalu tego samego, to znaczy z jednej strony oczywiście człowiek się irytuje, coś go w świecie otaczającym mierzi i daje temu wyraz artystyczny, a z drugiej strony reggae zawsze była firmującą jednak muzyką też taką, to znaczy pokazującą to jak się rozmawia z punkowcami z lat 80., którzy przeszli pewną transformację, dlaczego się zainteresowali reggae, no bo już troszeczkę mieliśmy dosyć tej negacji, która była wszechobecna, to miało sens, a chcieliśmy coś budować, tak, no więc my mamy nadzieję, że też tą płytą budujemy coś. Ja uważam też, że inspiracja leży i po jednej, i po drugiej stronie tego medalu, bo można czerpać i z radości, i ze smutku, i potem pisać piosenki, które będą pokazywały ludziom różne kolory tej muzyki. Zapewne słuchają nas również panie czy dziewczyny. Dlaczego jest dub brat, a nie ma dub siostry? Bo się dobrze rymowało. To jest prawdziwa odpowiedź. Wawa Muffin nie kłamie. Następny utwór to Huragany. Politycy won, celebryci won, nie dla nas przymierza, gdzie ołtarz i tron. powrotny do tych tematów. Barbaria na babia, zero automatów. Bronujemy raga, mafin, morgi, schematów, atu. A kuku w telewizji pada tuku. Na bruku raczej miejsce jest nasze. Nie dla nas modelki, nie dla nas kamasze. My raczej na wolkę jak na wosa kełdy rasze. Chorobą jamańską trafieni od lat. Strzały rok wtedy trafieni na amen. Spadamy tutaj słowami jak rat. Baba busta zwie się znowu nie znamy. Politycy wol, cele być wol. Nie dla nas przymierza, gdzie ołtarz i tron. Jeszcze nie stąd, jak z babą rąk. Kurmą jak z urmą, maryć mu front. Politycy wol, cele być wol. Nie dla nas przymierza, gdzie ołtarz i tron. Jeszcze nie stąd, jak z babą rąk. Kurmą jak z urmą, maryć mu front. Huragany bitu, huragany słów. Senana, senana, który stoimy znów. Huraganem ja nigdy nie byłem, ale wiem jak się obraca pałac w ruinę. Tu z jazdy na roller coaster mam za free. Jazda po bandzie jak bujaka na bandzi. Po rozbijanych myśli w głowie mam gra. Cały świat to nie gada tak jakby raga mafii. Ale wiem, że to gadka tylko na chwilę, bo harmonia tu powraca. Gdy podpalam nargile, ale gdy zerwie się wiatr, bomba gad i niespodziewanie zgaśnie tu ogień. To ja jak wyżysta dbam tu o to, a tu które tak kolory nami. Szczęście da tobie, pokolorowani, ubrani w ocean, bo szata to nasza, a plaża to scena, na której jest dom. Ale to inny temat. Tu raczej Sahara jest i tu tego nie ma, nie? Politycy wol, cele być wol. Nie dla nas przymierza, gdzie ołtarz i tron. Jeszcze nie stąd, jak stado wrąg. Kurmą jak z urmą, na rytmu front. Politycy wol, cele być wol. Nie dla nas przymierza, gdzie ołtarz i tron. Jeszcze nie stąd, jak stado wrąg. Kurmą jak z urmą, na rytmu front. Huragany bitu, huragany słów. Senana, senana, senana, który stoimy znów. Wchodzę na hura jak czarna chmura, słowa rzucam jak grat. Kolejna tura, gadana, która zapala ten świat. W blasku muzyki zastawia wtyki na żujący kwiat. Don Gorgon znowu zbite wpadł. Huragany bitu, huragany słów to słowa, które też trafiły na tył okładki, widziałem. Jakby motto albumu? No właśnie tak, bo to jest też troszeczkę numer o tym, że wracamy po dosyć długim milczeniu płytowym, bo oczywiście my cały czas graliśmy koncerty, ale właściwie płyta V albo 5, bo to zależy jak się czyta, była 9 lat temu i tutaj właśnie, że huragany bitu, huragany słów, scena, na której stoimy znów, czyli wracamy do wydawania płyt, co nas cieszy, więc nie wiem, czy motto, raczej taki po prostu znaczek przypominający, że jesteśmy. My tą płytę nagrywaliśmy bardzo długo, ale po drodze mieliśmy parę problemów i dlatego to się rozciągnęło w czasie, najśmieszniejszą akcją z tych wszystkich problemów to było to, że jak przyjechaliśmy z Bieszczad, gdzie nagraliśmy wszystkie riddimy, wróciliśmy tutaj w czwartek, minęły dwa dni i była sobota, w której ogłoszono lockdown, nie? I także to była pierwsza posypka taka, która nas w czasie troszeczkę oddaliła od wydania, a potem jeszcze się kilka różnych takich zdrowotnych, trochę tam. Tak, mieliśmy różne kłopoty. To była płyta, która chyba najdłużej powstawała z wszystkich. Tak, bez wątpienia. My zaczęliśmy ją nagrywać w 2019 roku. A przygotowywać pewnie w 18, no to 6 lat, tak nie 7. I mieliśmy zamiar ją wydać tak mniej więcej w 20 w sumie, tak naprawdę. Tak. No, taki nie pamiętam, nie pamiętam, kto z was gościł u mnie w strefie Dread przy promocji płyty V bądź 5, ale wtedy już była mowa o tym, że już powstały jakieś nowe redeemy. Tak, no śmialiśmy się właśnie, że niektóre z tych redeemów z muzycznej części tej płyty to są 10-letnie utwory. Znaczy, powiedziałeś, że 9 lat, teraz 10, a mi się wydaje, że to było chyba za 8 tak naprawdę. Nie bawmy się, muzyka to nie matematyka. Muzyka to nie matematyka. 2016 rok wyszła płyta, no to 9. Nie? Dobra, nieważne. Każdy sobie sprawdzi, kto będzie. Nie, ale w sensie takim, że pomysły na piosenki, akurat nie te, które do tej pory słuchaliśmy, ale gdzieś tam są starsze jeszcze niż nagrywanie mogą płyty. Mogą zahaczać o dyszkę, mogą zahaczać, tak. A jak to jest, tak długo tworzyć album? Czy to nie jest tak, że jak płyta się ukazuje, to wy już tych pierwszych, najstarszych utworów nie traktujecie jako nowość? Wiesz co, to jest tak, że jak coś nagrasz, to potem musisz być pewny, że nagrałeś coś fajnego, żeby nie grzebać w tym drugi, trzeci, czwarty czy piąty raz, nie poprawiać, robić dobrze od razu i nie wracać, by grzebać w tych rzeczach. I my tak zrobiliśmy i dzięki temu ta płyta jest, bo tak to byśmy się jeszcze prawdopodobnie kołatali z tym wszystkim. My też chyba nie jesteśmy zespołem, który specjalnie słucha własnych płyt, w sensie chcemy robić zawsze do przodu nowe rzeczy, więc płyta jest nowa, powstawała długo, to prawda, natomiast to się paradoksalnie okazuje, że niektóre utwory dla mnie się odkryły na nowo, że tak powiem, bo te parę lat gdzieś tam minęło, to ja tak zaśpiewałem, okej, bardzo fajnie, w porządku, wiesz, to tak jest. Kolejna pozycja na naszej playliście to kawałek Natty Fly i to jest właśnie ten wspomniany przez ciebie, Paweł, wcześniej piękny, stary styl, tam wybrzmiewa to rocksteady, tak. Jest taki fajny vibe, wystarczy dobrać się na dziś i jest już fajna, wesoła impreza, no i ten zaraźliwy refren, ten numer pięknie brzmi na koncertach, a ja po prostu chodzę i ciągle sobie nucę to Natty Fly, Fly High, ale wytłumaczcie ludziom, zanim zagramy ten numer, kto to jest Natty, bo ci, którzy nie są związani ze środowiskiem regowym, może nie do końca kumają tę terminologię. To pewnie jest jak zwykle w muzyce reggae i w całej kulturze jamajskiej. Jakbyś zapytał 10 Jamajczyków, kto to jest Natty, to każdy by ci troszeczkę inaczej odpowiedział. Ale w moim mniemaniu, to ja mówię teraz za siebie, to jest po prostu człowiek uduchowiony, człowiek, dla którego muzyka jest ważna, dla którego przekaz tej muzyki jest ważny i ktoś, kto stara się, to oczywiście brzmi banalnie, być dobrym przedstawicielem rasy ludzkiej, dobrym człowiekiem. Natty Dreadlock, Congo Bongo High. Płyta nazywa się Fly High Fi. 3 egzemplarze tego albumu na CD czekają na słuchaczy trójkowej Strefy Dread. Przypominam maila strefadread@polskieradio.pl. Wysyłajcie imię, nazwisko i adres. Może ty będziesz tym szczęśliwcem. Natty Fly, Wawa Muffin. Na dziś. podtrzymuj mnie, kiedy jadę z towarem. Dziś nie zatrzyma mnie nikt, nawet ty. I nie poganiaj mnie, wtedy gdy nabijam faję. Ja reprezentuję wolny styl. Nie od dziś. Tu kruszy się bity, nabija się bongo. Przez rodzinę tym robimy dap. I buja się przy tym cała ferajna. Gdy goni cię nuda, meet me in the club. Bajla, bajla i ten klubowy czas. To zamieniamy na reggae, scena balanga. To ty balanga, to ja. A fura tego dymu tu buduje ten. Naughty rule, naughty fight, naughty ride, naughty fly. Przeciw tobie wszystkie złe, najgorsze czarty. Ty wciąż nie przegrałeś, jeśli nadal walczysz. Nikt ruchnie gąb na koniec tej ostatniej rundy. Hej, na ty, ty nigdy, przenigdy nie opuszczaj gardy. Fly, stara szkoła Rocksteady w wydaniu Wawa Muffin. Chłopcy mi tu powiedzieli na offie, że kawałek powstał już na sam koniec. Tymczasem stał się chyba podstawą tytułu płyty, nie? Stąd się wziął tak. Tytuł. Tak, tak, tak, tak. To jest jakby... Mieliśmy zresztą kłopot z tytułem płyty, tak nie umieliśmy znaleźć jakiegoś wspólnego mianownika, bo wiele się na tej płycie dzieje. I muzycznie, i tekstowo w różnych kierunkach. Ale właściwie ten numer, myślę, może właśnie przez to, że on tak powstał spontanicznie, bo to naprawdę już było na koniec sesji i właściwie my go zaimprowizowaliśmy w jakimś sensie. Oczywiście potem tam pracowaliśmy nad tym, ale pomysł był improwizowany. Oddaje ducha tego momentu, wiesz, w życiu zespołu. Jest to też taka gra słów. Fly high i hi-fi, nie? Czyli po prostu sugerujemy też, że ta płyta dobrze brzmi. Tak, wysoka jakość dzięki Mariuszowi. Tak, wysoko latamy i dobrze brzmi. Aktywatorowi. No właśnie o tą produkcję was chciałem teraz zapytać, ponieważ no chyba każdy słyszy, że płyta brzmi po prostu niesamowicie, że jest tam dużo przestrzeni, że jest tam bardzo silny dół, że wszystko jest bardzo klarowne, wyraźne i posuwa tą muzykę do przodu. Czy to jest też przypieczętowanie waszego nowego obrazka promocyjnego, zdjęcia promocyjnego, gdzie skład poszerzył się właśnie o Mario Aktywatora? Tak, no jak wiesz, a słuchacze niekoniecznie, więc trzeba to powiedzieć, my się z Mariem przyjaźnimy od bardzo, bardzo dawna i robiliśmy różne rzeczy wspólnie, ale od pierwszą płytę nawet, prawda? Tak, tak, tak. Mario nam pomagał bardzo przy pierwszej płycie. Nie można powiedzieć, żeby tam dał ostateczny sznyt, bo tam po drodze się jeszcze wydarzały rzeczy, ale tutaj właściwie on sprawował pieczę nad miksem, nad dużą częścią nagrań, dabuje też, to znaczy te wszystkie fragmenty, które brzmią jak Lee Scratch Perry czy Bunny Lee, to właśnie Mario zrobił. W dodatku nagłaśnia nas też już na stałe koncertowo, a my zawsze uważaliśmy tego człowieka po drugiej stronie sceny za członka zespołu, to znaczy czy to był Barton, czy teraz jest Mariusz. W muzyce, szczególnie takiej, jaką my wykonujemy, ten facet, który teoretycznie tylko przesuwa gałki, jest równie ważny jak ten facet, który, nie wiem, gra na perkusji czy śpiewa, więc uznaliśmy, że tu się chyba, Krzysiek, zgodzisz, że to jest mocno naturalne. Ja bym powiedział, że to, co ludzie słyszą na frontach podczas koncertu, to jest ważniejsze niż to, co my słyszymy na scenie. Bo, a, to bez wątpienia. To my możemy się słyszeć źle. Wy sobie słuchacie na te małe głośniczki w tych uchach tam. Ludzie na przodach nie mogą tego słyszeć źle, więc im lepszy zawodnik tam na frontach, no to tym lepiej dla wszystkich, a dla zespołu na pewno najbardziej. No tak, tylko że ja bym jeszcze dodał, że w muzyce, którą my gramy, w muzyce reggae czy w muzyce reggae i okolicach, to nie jest właśnie tylko facet, który dba o to, żeby było dużo wysokich, dużo średnich, dużo dołu, ale on też właśnie na żywo dabuje, na żywo reaguje, na żywo pogłosuje, to znaczy gra z nami tak naprawdę, tylko nie ma go na scenie, więc ludzie go nie widzą, natomiast my go uważamy absolutnie za członka zespołu. Znaczy przede wszystkim jest to kumpel od bardzo dawna, tak jak Paweł powiedział, i po prostu jest u nas na pokładzie, jesteśmy jedną bandą i inaczej nie będzie, no. Tak jest po prostu i tak jest dobrze. Pozytywnie. Pamiętam, że od momentu, kiedy ukazały się jakieś pierwsze informacje o tym nadchodzącym albumie, wy z góry tak dosyć spektakularnie i manifestacyjnie głosiliście, że to będzie płyta, na której będzie dużo reggae, czy będzie więcej reggae. Czy poczuliście w sobie, w swoich duszach taki zew, żeby jakoś ten ruch znowu ogarnąć, skoncentrować, wsadzić w to jakiś nowy wiatr w tych momentach, o których, Krzysiek, wspominałeś, że ta sinusoida gdzieś tam szła w dół. Czy to była przyczyna właśnie, takie mobilizacja? Ja powiem tak, my zawsze byliśmy zespołem reggae, ale na każdej płycie praktycznie mieliśmy jakieś wycieczki. Nawet na Nawabangu były wycieczki w stronę dancehallu, nawet Jai z Prezydentem, to też nie jest reggae numer, tylko zupełnie bardziej dancehallowy. Każda potem płyta miała jakieś takie wycieczki i nawarstwiło się to bardzo mocno na piąteczce, tej płycie przedostatniej naszej. Ale to z tego powodu, że my mamy na pokładzie bardzo, bardzo zdolnych muzyków i mamy dużo, dużo inspiracji, słuchamy różnej muzyki i zadziało się tak, że każdy chciał coś od siebie dodać, coś powiedzieć i ta piąteczka była taka bardzo eklektyczna, tak po prostu różne tam rodzaje muzyki się jakby zadziały. Ja zawsze cisnąłem w tą stronę, żeby było dużo reggae, bo ta muzyka jest taką moją pieśnią przewodnią. Oczywiście trzeba szanować to, co inni muzycy chcą zrobić w zespole. A teraz, tak jak powiedziałeś sam zresztą, że manifestowaliśmy, że będzie dużo reggae i myślę, że w porównaniu na przykład z ostatnią naszą płytą, to tego reggae będzie bardzo, bardzo dużo. Też ja myślę, że to każdy ma troszeczkę inne spojrzenie, bo na tym polega zespół też, że każdy ma trochę inne spojrzenie. Ja bardzo lubię naszą poprzednią płytę, która jest dla mnie płytą reggae, chociaż porusza się po falach funkowych, po falach hip-hopowych czy jakichś innych. To chyba nie była taka myśl, żeby, nie wiem, odnowić polską scenę, bo to by było, że tak powiem, troszkę narcystyczne myślenie. Już za starzy na to jesteście nawet. Troszkę tak, to już młodzi powinni robić. Nie, to raczej zespół też miał swoje kłopoty przez te 9 lat, swoje różne zawirowania, jak to zwykle bywa między ludźmi. W życiu? Tak. I zdrowotne, i takie międzyludzkie. Ja sobie myślę, że ten powrót w jakimś sensie do korzeni to był też taki powrót do tego, okej, wróćmy do tej energii, która była na początku i zobaczymy, co się wydarzy. No to posłuchajmy. Rasta Pondy Top, który już tytułem nawiązuje do Twinkle Brothers. Wawa Muffin. Corporate. nalegał jeszcze. Bujaka, bujaka, danzalnie, dyskoteka, bumbaka, cała banda na łapkach, podbit na kasetach. Ja od analoga po digital jechałem szeroko. Yellow Man, Shabarang, Shaggy, Peter, Metro, spoko. Regenerator to fala, która rozbija falochron, a kiedy lecę na pełnej, to odpinam padochron. Rasta bomby to! Rasta bomby to! Rasta bomby to! Dobre dni i dni złe idą po sobie. Stoimy w świecie, jakbyśmy stali na krze. Szukamy odpowiedzi, trwałości w grze, gdzie każdy jest pionkiem, łatwo przewrócić się. Łatwo przewrócić się. Kto poda, kto poda, kto poda ci rękę? Kto cię wyciągnie, gdy milczysz na dnie? Jeden jest ze mną obrońca, jeden jest ze mną ratownik. Ciągle stoję, chociaż światu migam w tle. Rasta bandito! Rozmawiać i rozmawiać o tej płycie. Przypominam, słuchamy Fly High Fi grupy Wawa Muffin, płyty, która ukazuje się 7 marca, już za 2 dni, i jest 6 albumem tej grupy, a w naszym studiu są Pablo Pavo i Regenerator, wokaliści tej grupy. Panowie, gdzie będzie można Wawa Muffin zobaczyć z tym albumem na żywo, bo to po płycie zawsze nadchodzą koncerty. W kwietniu zagramy 7 koncertów na początek. To będzie taka premiera w 7 miastach tej płyty. Zagramy całą płytę plus jeszcze inne rzeczy. I najpierw będzie to Kraków 4 kwietnia, potem będzie to w Tychach, w Kloster Pubie 5 kwietnia, w Lublinie 10 w Zgrzycie, w Warszawie w Oczki 11 kwietnia, potem w Starym Klasztorze we Wrocławiu 25 kwietnia, w Otwocku 26 w Smoku i ostatni koncert, on będzie 30 kwietnia i będzie się odbywał w CK Zamek. Jest to koncert przełożony z czasów chorobotwórczych. Choroby, tak, że tak powiem. Tak. Zresztą, tak samo jak i ten Wrocław, więc 7 koncertów, jeszcze raz szybciutko. Kraków, potem Tychy, potem Lublin, Warszawa, potem Wrocław, Otwock i Poznań. Sprawdzicie to na naszym Facebooku, są wszystkie wydarzenia. Poza tym na IG też będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Słuchajcie, ostatnie pytanie mam do was. Powiedzcie mi, jak przegonić mam ten dzień, który jak zły sen chodzi za nami krok w krok? Przy pomocy basu i zdelejowanego hi-hatu. I przy pomocy dobrej wibracji, dobrej woli, uśmiechu i refleksji. Paweł Sołtys, Pablo Pavo, Krzysiek Flont, Regenerator, grupa Wawa Muffin. Dziękuję wam za przyjście o tej ekstremalnej jednak porze do trójki. Teraz będziemy co tydzień przychodzić już. Super, to widzimy się w przyszłą środę. Tak, lubimy takie trochę fajnej muzy, całej płyty nie zagraliśmy jeszcze. Takie nieludzkie pory czasami lubimy. Tak. Mam nadzieję, że wy słuchacze również. A my pozostajemy do godziny 4 ze strefą Dread. Bądźcie ze mną dalej. ściany pada tu świat o świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Mamy nadzieję, żeby zrobić coś bez zysku. Kiedy śpiewam ci tak, to tak. Kiedy pada tu świat o świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Słuchamy jak ten bas się znowu zroży nisko. Zabierzmy światu płacz. Oddajmy oczom łzy. Nikt za nas tego tu nie zrobi, więc w końcu zróbmy to my. Zabierzmy huntą broń. Polityce pluńmy w twarz. Niech złoto robi tu dobry dzień. Tę prawdę poznał już mi nas. Alegoria pustostan od lat. Wodę ostro tu do szklan leją. Bo kiedy wełbie młyn łatwiej podzielić będzie świat. Nagle pobudka bum bum. Niczego nie ma już tu. Przehandlowany dobry sen. Za pełen hajsu tu tu. A kiedy śpiewam ci tak to tak. Kiedy pada tu świat o świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Mamy nadzieję, żeby zrobić coś bez zysku. Kiedy śpiewam ci tak to tak. Kiedy pada tu świat o świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Słuchamy jak ten bas się znowu zdąży nisko. Strogi bit, strogi bit, awantura, a nie hit. Strogi bit nie wpada kit do serca tych, z którym jestem blisko. Drogi szmat, dziesiątki lat. Czasem tylko szar, a czasem pod gwiazdy ognisko. Nie ma gwiazd, nie ma tu gwiazd. Wiecie, farfa, pojazd. Gwiazdy na niebie, my mamy siebie zwykłe. Chłopaki, którym odrobinę wyszło. Którym odrobinę wyszło. Brygadiery szmalcu, to nie tu. Arcybiskup i hajsu, to nie tu. Jeśli chcesz to tać, to sława król. Zwykła brygada gada, do ciebie teraz tu. Grenadiery z łagu, to nie tu. Weź się załaduj na ten wóz. Jeśli chcesz to śpiewaj, sława król. Mocny.